Andolsun ki sana da senden öncekilere de şu vahyolunmuştur. Eğer Allah'a şirk koşarsan, amelin mutlaka boşa gider ve elbette hüsrana uğrayanlardan olursun.